набожны электарат. Калі я чытаю пра тое, што Беларусь праваслаўная краіна з вялікай колькасцю каталікоў, калі чую пра рост вернікаў у краіне, на агул, калі Беларусь разглядаюць у рэлігійным аспекце і пачынаюць казыраць канфесійнымі тузамі, я прыгадываю гісторыю ад Вінцэнта Солтана. У Вінцэнта у Івянцы ёсць суседка, вельмі набожная. Усе святы адзначае, як агульнакаталіцкія, гэтак парафіяльныя. А Вінцэнт вядомы ў Івянцы майстар па дрэве, а таксама грамадскі дзеяч БНФ-авец. Кажа, неяк трэба было яму тэрмінова штосьці для заказчыка дарабіць. Акурат нядзеля была. І парафіяльнае свята ў касцёле. Як жа суседка на яго ўзвілася. Бліжэй да выбараў 2006 году неяк сустракае Вінцэнт суседку, якая ідзе з касцёлу, ды пытаецца. Калі б у бюлетэні было два кандыдаты, пан Бог і Лукашэнка, за каго б галасавала? Суседка нядоўга думала, за Лукашэнку, пан Бог толькі навучаў, а Лукашэнка пенсію плаціць.